jeden z těch nádherný, snad pozdní jaro, víte z těch, my dva. My zvládli cestu bez nehod, měli jsme smrskův Alamot, a ejhle, sad. Popřemýšlej o tom.